جنگ خود لا الہ نہ جڑی کا نہ توڑ راجی ہوئی توڑ مرا والا نہ جنگ دے توڑ نہ جڑی گی جوڑ کے الا اللہ کی اللہ دے ہر سکے اللہ داس دے اللہ داس دے اللہ سے پتنے جی کئی منگو تو ان کیوں جلسہ بولا کامیاب ہو وہ کچہرے دے توڑ را والی نو زمین کے سمے نہ راجی نہ تو وہ ہے کہ زمین دادی نہ ضرورتی ندی ہوئی کہ وہ زان شکول ہے ندی ہوئی کہ وہ ابل نے شکول ہے ندی ہوئی کہ ابراہیم نے شکول ہے ندی اچ اسماعیل نشی کولے ندی اچ منات نشی کولے ندی اچ حساب نشی کولے ندی اچ نائل نشی کولے اسم پردل پدی دی کنا مسئلہ بیان ہو وی او دا پیر بابا پا کتا تلایا دا اگا خون بابا پا کتا تلایا دا نوغ دازے کرا دا کہ لاک دلا دلان دی راشی کنا دا تورا پی اولے گی چی تبی پوشی چی دا کار خواندان ندی دا دین امون ماقلا اس خوایا مسئلہ وایا اللہ با یوم نوا توحید خریا بیر دین کار نکی دا خو اندوم منی وچی تفصیل کئی ندو بے منی نبی علیہ السلام لے دے جرگر آولے گلے ترو تو ہموی پیغمبر علیہ السلام میں نا زمان لا اول لے اللہ رسول اللہ با مخی اللہ با پسیر آجی دیا جرگر آلا ابو طالب نا جوڑو ندا سی پختون قوم خوو چی جا گئو کئی جا سڑے نا جوڑا دے ترو سو خود در حاز منگا کاؤ خاطر کاؤ سڑے بچو اس کے دے مرشی نو کمنگ دیتا نلاسکو نو نقصان جوڑی اکلاسکو تا نو پیغور دیرا روی بچه گورا چی ترے جواندیو نو دوتا سنوی و چی ترے لیرشو نو دوتا تلاسوا چاو نو دای قسم شرم دیتا قوم پا جوڑ باندی او دیتا ویو بیای منتون او تاو کلا او دایو تاویلو چی تدی پوکا رسول اللہ سلام بیاین کارو که والله لو وزا عشرم سفی یمینی والقمر فی یساری ز نشم کولے ادے زل کی پہ دباؤ سیاسی کرے دے دینی نہ دے دا زلو توئی کہ تد خضو غرجی دی جینا کو زوانا لکی پا مکا کی چکم جینے توئی تالی را بولو دویم خبرہ کہ تد عزت غرجی نو منگ خپل طول قومی جنڈی ستا پا کور بانی درو اتز منگ بادشای تالی پاگڑی توئی پاگڑی بدلو توڑو یہ منگ مشر بشی درم خبرہ کہ تد دولت غرجی نمونگ دولت را جو را طولو تارا اپا طول قریشو کی بلکہ پا طول عربو کی مالدار تای رسول علیہ السلام می دیوی تن امتیار زدہ خپل خبر نشم پریسای نا پا خضو نا پا شہین شاہیت اور نا پا دولت باندی دا پریسوی نشم زمان میشن امداری نووی جوڑل پاسی چکل دو جوڑل او پاسی پا دی یرا باندی چی ترمی مجبور شو نتراو تا آوازو که روارو تراشا اگو شاعر سڑو معتبر سڑو او بیا پا روارو بانی زلو اسوم خپاوم شو دیر زیاد ندا قرش نستی نا غزل شو رو کلا اخل کو پا مخی غزل شو رو کلا و دعاو تنی و علم تو انکا ناسهی و لقد صدقتا و کنت سمع مینا تازه دین تاو بلالم از هم ترشتی نید نبیه دا خبرم کن لولا الملامتو هزار مصبتن لوجدتنی سمحم بدا کمبینا ملامتو الپیغور نوی ادخل کو کنزل نوی بیا یو گورد و بنو آشم که کچه پیدا شو پل لپلانی که دینی پری خور نما بستا خبرم نلی از ما یقین دی چه تز ما دا خیر دا پر دی جای او دا دی منلو تنیم تیر خطا تا دا ویم فامزل امرک ما علیک غزازتن ابشیر بذاکا وقر منه عیونا خپل مشن چلو خپل طریقہ خپل کار چلو امزل امرک ما علیک غزازتن تا تا بد کتلوم نشتے سوک دتا سنشویلے خپل کارو چلو واللہ لن یصلو علیک بجمعهم حتی وسد فی التراب دفینا قسم پا اللہ کم رارا لن یسلو الیک چری نشنی دیکھے دیتا تا بی جمعیم چو طول قریش یودی شنوم سمر بادر سڑو از سمر جتمن سڑو دا اگر یقین دیتی دا سوک لاسکولی نشی چیزا ایم سوکتنی شی لاسکولی لن یسلو الیک بی جمعیم حتی وصد فی التراب دفینا تراغی چیز خورو کتا کیا کرشم یعنی زمرشم نبیات پوئے گی اکار دی پوئے گی اوز دین بیانوازا فروام ساتا نبی علیہ السلام روان شو قرش و تادر اٹکو لپاسی یزی چیزو انہا دا لشین یراد دا خود دو دو طول جوڑا منصوبا دا جوڑا خبر دا پا خلو کیوئے منگو سر نئی ازان چن مخالف شابی و خبر دا طول دا چدا یو بلی و نیکو که مخای او وقت کن و زمنگ مخدا که وی نو وقت کن و منگ بایو چی منگ خود چا سر مرگری نو کنا منگ تویلو دا چدا کار مکا لن یسلو ایمشو وزبرو علا علیتا کام روانشو معتبر از جرگی خلق دا دونا وی یو بلتا ان وقالو ایمشو وزبرو علا علیتا کام زید چی زو اکلک شیطاسو پخپلو علیه و بانی قوم دنو علیه السلام دا تلقین کرو کنا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا سورة نوح کی امداد ذکر کردی دون تلقین دیو کو اصبروا على آلهتكم لکشے پخپل غدایانو بانی پخپل درگاہونو بانی او دا پرینے دے چرتا ان هذا لشیئن یراد یقینا دا دا خبرہ ان هذا دا خبرہ لشیئن تشیدے یرادو کی رادے کے ولیشی زمانگنا مانا صدا دا دا خبرہ دو جرگی دا صلائی دا اخکارائی دا یو مقرر کرے دے او منگو سر نیو اخبرہ دا دو دا اگو شریک دا ان هذا لشیئن یراد یقیناً دا لشیئن لامر یراد مننا یا یراد من بنی هاشم طولو پہ و جرگبانی کرے دے یا هازا نبی علیہ السلام پہ ان هازا یقیناً دا چیز لشیئن تشیئن یراد کی رادہ شیئرہ والی هاو دا طرفنا دا بدیشتم دا قانون دے کنا کیوں خدا خواہد کے پر دا کس درد میں لشندہ ستاہنے پاکان برد اللہ چیز تو شرمی میں نے کارو پس پکو بانی شروع کی تو بد رد دے ندد دا شرم مقرآ غلہ ندد بیجتے مقرآ غلہ ان هازا لشیئن یراد او دا تلقینیو کو اصبرو علی آلیتکم سورة فرقان کیو گو رایا دو تا لختم آل تا ہم دا ذکر کئی وہ ادرنگ لبا منگا اقبل دین ناوڑو لے سوکر دے چمگا کلسو ان کادا لیو ظلنا ان آلیتنا لولا ان صبرنا علیا وصوف یعلمون ہی نیرون العذاب من اضل سبیلا بریز دے درنگ لا چواری منگا اقبلو آلیا اورا لولا ان صبرنا علیہا کچری منگا کلکن شو پا دیبانی دو درنگ لمنگا دیاری وصوف یعلمون عذاب راشنو بوینی تلقین یو دو سال اختمیت نلسم اس پارت سورت فرقان او دویم دو سورت نوح آیت امشو وصبرو علیہا اغم دا تلقین کو فقبل دیبانی کلک سے لا تذرن آلیتکم ولا تذرن ودعا امشو اصبروا علی آلیتکم ان هذا یقیناً دا دا پدی معنی بانی قرآن ذکر کی مجنونن وزدوجر سورہ قمر کی نوح علیہ السلام بارکی مجنونن وزدوجر رٹلے شوئے دے درگاہون طرفا داغو مار پہ لگے دلے دے داغو ازار داغو اولے دے سورۃ الانعام کی ویعت کے مشرکین دا ہر زمانے دا باود دی کئی چه مکه و غره نقصان بده تا ضرور رسی دا بولگان دی دوست ووی نا و که غصه شده تنو بیاوی بلارو لی او دا ولیا و دیگ پو وار پخیگی وی دا دست جادوده که دیگ رو علاج نشتا ساتقا دا ولیا و دیگ وی پو وار پخیگی دو زر پا زر سری تا سنوی تا با دا خیالی چه را دا جو بچم بچ نی نقصان بده در رسی فی دیدی نا ان هذا لشيء يراد ابراهيم عليه الصلاه والسلام توي نقصان به ضروره سي ايات نمبر 8 ومس پارہ سورۃ الانعام ايات نمبر 8 وكيف خاف ما تشركون ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا اي نقصان به ضروره سي اغوي كيف خاف ما اشركتم سنگوئے رے گم دا آسنا چتاسو شرکان کرد اللہ سرا انی رے گئے دا اللہ پاکی درین نیرے گئے فائیو الفریقین حق و بلم ان کنتم تعلمون کم اوڑلا زما استاسون لائق زی بچے دلو تا سوئے نقصان بے تدرسی زخو تدائم لا خاف ما تشرکون بھی الا ان یشاء ربی شیعا وسع ربی کل شئین علما. آیت نمبر اتیا یو اتیا دوڑو کی ذکر کی تا سنے رہے گے نو علیہ السلام تو مجنون وزدو جر رتل شوید علیہ و طرفنا خودے انگیری نوی ادائی گرنی نو نقصان ترسی زما بدو قلبی غوائی یو ہر کالی رخ پغرکی مردار بش سڑی برادر غوائی دی مردار شوی میں مردار بھائی وہ گئے بابا کوخر کو دو شکرانے وہ گئے در شید سر نہ قانون داو چرا شید سرے کینی بسم اللہ اعوذ باللہ و چسا یکیون در طول بھائیوی نگاہ بیتنا اول راشد دانا دغاو جو کل ہو گیا خانک نیک با تخپل جولی نیولو پا دیقانی سودم نکیدو دا بیتی نیولو دا بیدا سی راولا درشید سی او درشید مخیطا نو مخیطا تیرے دن درشید خوکو پر دیکنا نو تیرے دن بند سی لیر نبراو گو چرو گو سر رشید پا مخیطا بیوالو یو کفر یاغاو که اول برخ دا بل دویم کفر بیداو چی درشید مخیطا وارد دا رشید که با برکت رای شیطان توس نجنجی کده دیو تا دیوال کو دیو تا شپولو کو دا با بیا نیک سنبالولا قور تا بیراولا پزه خزی تا غیر بیگم سیبتا دا دا قلبی دا سر دی چرت چرتی ندانه و نکری وارتین لرزگ وارو با پتولی دا لکه خواگا غستاتا کی وارو تلاس نکی نگه با پزه که وکا پا پکی یو دانه کمی دا نو لپا پا پکی بلا چولا او دا به ورکولا صرف منجاورلا منجاورانو لدا مقرروا دا دا بابا دا منجاورانو فرق دی اقلو به ورکولا ما نور کو غوی برغخ دینما نه کنه ما نه منم کنه دا خو الله غړي الا یشا ربی شیان رب زما غواړي ته دا غکی د مخلوق په کړو باندې کی سلور پینځه کال زنه په کې خخره کو چې عقیده سمو مو یقیني سم شوی ما ته وی د بابا دیو نه سره خدای یو وګړي سره خیراتی او کوم قسم دې کې ورکو دا کې نو کوم وګړي نو کوم ډیر ورکوم بیا او شر ورکوم چې خیراتی را شغل ورکوم خدا در رشید سر ہو گیا دارائی نور کو تلور دیر تلور پینزه کار رو رو سخلا در رو خلق کوئی اول تکاده چه غای برگوی نه منی سپیره ده سپیره ده سپیره منی پره چه خلاشی در اللہ فضل و زمان غای نخلاسی دن رو طول خرق در غای نخلاسی رو طول تکتر تکتر دیا و اولا وست چی با ہوگی ورکه که ورور بدا پتا هم نیشی و نور کی بس کلی خلق نقصان بہت ضرور رسی تاوان بہت ضرور رسی یوراد ارادہ کرے شوید زمان دا علیہ و دا طرف نا دا نقصان یا ارادہ شوید دا اللہ دا طرف نا دا بیجتے دا سپکاوی نزدکہ اگو طرف تمہا کردے دا خلاہ اگو تا گردو اللہ نویوری دلی منگا دا خبری دلیلی سرے تقلید پا شرک کی نویوری دلی منگا بے حادا دا سپک سپوری اسم شارہ طول دا پار دا غد دا نیدی اولی دین منگا دا با دیرا دی دا سپک سپوری فی الملت الاخرہ پر رستانی دین کی رستانی دین دی عیسایان دی دی عیسایان پاقی که دا غری اسم منگتا معلومی که پاقی که دا خبرین شی ات تک غزال دا غرا مدد کی عیسی علیہ السلام را مدد کی او بل طرف تا مریم را مدد کی دا غو پنم بانی منخ و شکرانی ور کی دا خبری خو منچر تا نیوری دین فی الملت الاخرہ ان هذا بعض علمان الاخره فمانه د اوله باندې په لغه ته اهل یمن د دې اوریدل موږ دا خبره چرته پړم بنو دینونو کې یو دین کې د سپګې سپورې نه اوریدل شه دروغ وي ندی دا لیکن تاسو دروغ خلق پیدا کول ته کنه اختلاق د ځان نه جوړ کړی ځان نه پیدا کړی بنیا دین نشته ای اون علیه ذکر اول په مسله توحید باندې زورنا زجر په مسله توحید باندې عجیبو ان جاءهم منذر منهم یو دویم دا وقال الکافرون هذا ساحر کذاب زورنا پہ انکار در رسالت اول قرآنو والقرآن ذی ذکر امنینا نو دویم دل بانی زورنا پہ انکار در پیغمبر باندی درم دل اجعل الالیت الہ واحدا زورنا پہ انکار در توحید باندی اولی دا کار کر ظالما اس برو الالیتکم نشنی بیان کا تسلی دا پارستا دا خیالی چی بل بز ما مقابلہ کی نہیں لیا دا نوح علیہ السلام دا رواق تر محمد رسول اللہ پر لگیا صلی اللہ علیہ وسلم لگیا دا چی پخ پر اٹنگ شے دا بلا خبر اونو منہ چرتا غوبتا کیند دا انزل علیہ الذکرو زورونا پہ انکار دا قرآن پہ انکار دا نبوت دوڑ باندے اے راولے گلے شدتا ذکر دا عزت کتاب چی دے ہو تو ادا دا عزت کتاب دے من بیننا زمن ترمیندا بل ان فی شک مانا صدا منگیو دولتمن منگیو عزتمن منگیو دا جرگی خواندان جرگی ماران منگیو منگی پریخو خبر ہے دس رو کرو تو جن خل کو تو رسوا اون ضلع ذکر ممبئی بلوں کی شکی من ذکری داغے نے ترقی دا صرف دانے چدت گنے ذکر رہا ہے بلکہ پدی کی دی فدا ذکر دے ننو اللہ نے دے اور کڑے او دے رضان نہ جوڑی ممبئی بلوں کی شکی من ذکری بل لما یذوقوا عذاب دولا سزا نہ دتا کری جب مکھے تپیڑ اولا گیا کہ نا دے بیا اچ آؤ سڑا دا اس کو دے ہوئی تو دادا خود ڈوڈے تو دادا سدی ہوئی نہ جوڑو دنگ نہ رو جانے خلاص کا مورچا چیرو چورو چیرو چورو دوار نہ بار تو سارے دن کے شل پیرے تو دادا دبار ہے تو شل پیرے تو دادا جو تمہارا جی تم تو لاس کے دا جیبا خبر ہے من گیو خبر ہے دل اور کلا سورت زخرف آیت نمبر یو دیش کی وی دل وحرال من گیو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم یو دیش یو تلیخ نی یو دیش وقالوا لولا نزل عليه القرآن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم قرآن پہ دو علی راغے نو قرآن دا مکی او دا طائف پہ اوتن بانی اولین دا تو صبح دا غف پل زور رو صبح سر دا اللہ زور ٹل شیوے نو خبر و پزیو او زور بے غصے لولا نزل حاضر القرآن علا رجل من القریتین عظیم پہ اولوی سوڑی باندی راغلے بے نو خبر و بس ایو خلق و توجی خود رو نو خوار ملا پا بانگ بانی سوک رو جماعتی او خوار ملا مسئلی تا سوک وگی دی او دیل ضرور سرے پا کارو بل ارزماوی بکنن چی ملا لانگریزی تا تا پتا وردی نو داگر خبر تا سوک وگی دی کد انگریزی تا تا پتا ورنور دی دا قائده لسن که جاہل دی قائده قدری ویلی دا خود نور دی جاہل دی تنا خبر ندی نو تا پتا ور دا پتہ بھی آنے لگی لولا نزل هذا القرآن یوصل تلی رشتہ میں آیت سورة الانعام کی مددی معنی والا آیت ذکر کرے دے فَإِذَا جَاتُمْ آیَتُمْ قَالُونَ لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ نمونو چکل دلیل راشی نمونو ایمان نراؤد تراغے نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهُ چراکڑ سملا اگر شانت درجا چور کرشے والے گلو دا اللہ انبیاء ولا چکم درجا اور کرشے دا اگر درجا منگل را کرشی من نبوت را کرشی لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم دے دو کلونا پہ اغر سوئی بانی اول را نگے ام دا خبر سور قمر کی ذکر کری دا انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہوا دو تراغے سورة قمر انزل علیہ الذکر من بیننا دتا دغرا قرآن داغے اما صلح دتا را للا انزل علیہ الذکر من بیننا بل فی شک من ذکری بل لما یذوق عذاب چه سزا را لانو بیا بہو ایمان راولم فنا دو ولا تحین مناس چه بہو باتی اوقت خلاصی دن دے سورة قمر کے آیت نمبر انزیش فقالوا ابشر يهدوننا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر القي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب ناشر وللذكر دي عزت كتاب دي عزت پروگرام دلور کرشو زمان ترمین زمانگو بل هو كذاب ناشر نشتی دا بلکه دیر دیر دیر غرد درو جن دیر دیر تکبر والا زان غرطی پا زور باندی پخوانے اعتراض نہ دے اس دغه اعتراض دی اس بے رو گورو تو آغا مولی سے دمر لوئی ملا دمر لوئی سبق کی جاؤ غاخون و تر و چشمے پہ لگو لیا گلا پورا کڑے نو اور داخو چیز مدرسے نہ راؤ جو وہی ملا دے پسم کال بانے سے گوڑے وہی صنعت میں راؤ لے سنتی ملائی تو سنت نہیں سنت تو وہی سنتی ملا دے وہ سر نہ جبا خبر آپ خواب گر دے تو گر دے تو غاخون پہ وہ چلو بلا ملا شین پٹل کی ملاشی سنتی ملا دے دعا مکنے اعتراض دے وہ سنے نہیں دے اب پلان کے لوئی مولی سے کیوں دمر طالبان بہت سارا اسپین گیری اسپین گیری بہت سارا وہ علم نو خلاص کرے آغا لوئی مولی سے دانو بھی چرتا دا مسئلے ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ ان هذا الا اختلاق بل لما یذوقوا عذاب بلکہ زولا سزا نہ سکری دی پر شک کی زما دی کتاب نہ ذکری زما دا بیان نہ بلکہ سکلی نہ دلا سزا اشتے دو سغا خزانی دے مہربانو دے رب دی جواب دے دی ہم پدی مانوی لکہ زخرف آیت کے تاسو دو در شملوس اہم یقسمون رحمت رب دی نحن قسمنا بینہم معیشتہم دما مہربانی اللہ ہوئی دو بے تقسیمی چی پلان کیلے اور کر پلان کیلے اور کر دل دی ور کر وغیر دی ور نکر اللہ دماغ پر اختیار دماغ دل تا ذکر کا دی دو سغا خزانی دے مہربانو دے رب دی ڈیر ادھر اور اڈیر جات ور کے ان کے دے بے وزا بے وزے اور کی چالی چور کی مانا نبوت دا اللہ رحمت تے دا دے رحمت خزانہ دو سو خزانہ چی پلان کی خان لے اور کا پلان کی ملک لے اور کا دا خدا اللہ پلاس کی دا رحمت رب دیکھ انبیاء صدون الناس علامات آہم اللہ من فضلی سورة نساء کی دا دی مانا والا آیت ذکر کرے دے ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلی فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفا بجہنم سعیرا دا مہربانو اختیار دا اللہ رب العالمین سخدی دا دو دا سود ندی دا تردون ندا کہ مہربانی بھی اللہ کو بلچہ بانجی کی آیت نمبر 35 سورۃ النساء ہم لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا دو سخت اختیار سے کشو نو دو بچالا معمولی سے عمر کی نبوت قول اللہ خبر تھا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلی اے جو زد کی خلق سرا صحابہ سرا پیغمبر سرا پاغ مہربانی چور قول اللہ دا فضل نائی پدی کی یا اللہ ابراہیم نے میں اکڑو کتاب و حکمت اللہ بات صحیح ملو اور اکڑو دو دو بڑا آگے سر امزدی مانا تقسیمول دا زمان کر دے اللہ رب العالمین ہوئی دا دو پہ اختیار بانے نا دا احسید السخبات شہید اسمانون و دزمکی چمیند کی دی کئی فلی ارتقو فی الاسباب نو دی کی جی پدی لارو اسمانون تا دیو کی جی دے نبوت مسئلہ کی کنا اوخی جلارو تا بند کر دت د نبوت لار بن کا نبوت د غیب ہونا راغل لے دا اللہ طرف راغل لے ستا پہ سود نہ دے اس چی سود دی پہ نہ دے اور پلان کیلے اور کا پلان کیلے اور کا نو لار شد بارینا دت لار بن کا او دا غد دینے دے بل طرف تر روان کا حل تو والو باسا دت طرف تر رو باسا خطیشی فلیر تقوف الاسباب نوری کی جدو پلاو پکی دا اسمان نشتے جند ما ہونا لک یر ذکر کی دا عذاب نک معمولی کو نے لکھ کر گئے ہونا لکھ پتا مقام جن دن کی تنوین د پارا تنکیر اور بیا تنوین د پارا د تقلیل اور تحقیر دی بیا ما د ابہام د پارا د تحقیر روڑ رشوے دے ابہام د تنکیر د پارا د تحقیر کل د پارا د تحویل و تعظیم روڑ رے کی گی غشیہم من الیمی ما غشیہم ما غشیہم تخطر تریپنا کریو نکلے دا پارا دا تحقیر راوی لکا دے دے کہ جندم ما دیر معمولی گونے رکھ کر گوٹے رے ہنالک پدغ مقام محزوم من محزوم ما تقولی من الاحزاب دردر کافرو اصل کلام دسیو جندم ما من الاحزاب ہنالک جندم ما من الاحزاب محزوم ہنالک پدغ مقام دور تاریخ سے ذکر کی واقعات ذکر کی تاریخ قدیم تخویف اور دیگر دے پار روسی تفصیل کی نستادہ لخکر بم دا غسیمات چی گورے محضومن ما تی خوڑی من الاحزاب در دلو دا کافرونا مانا صدا اول کی خودو پزور کی گی دیر پزور کی و آخر سری سی روکے دل دا واده د نانی دی روسته سره د روانی دی پښتنو متل لګنا دا واده د نانی دی روسته سره د روانی دی دا دو واده راځي شی جو زدو واده دی پورتکی جه لګي روسته سره د روانی دی دو د تباہی دی په دې معنی باندې ذکر کړی دی دندما هنالک مظلوم من الاحزاب ما چې خوړلې د ډلو د کافرونا سورۃ قمر کی سلور تل اختمایت میں داج کر کہہ دے اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءت فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر دے تیر قوم نے ذکر کہہ دے محزوم من الاحزاب ما چی خوڑی دڑل کافرنا تیر قدیم ہوئی یاد ربی علیہ السلام احزاب یادی ستاد زمانی کافر دا لغو نے لغ کر ما چی خوڑی لی وی مثال لوگو ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر مات بشی دا جمع دادو دا جماعت دا دلا ویولون الدبر گردی بدبر بیا بطول دبر گردی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سکڑی عمر سے بھی نپیدم چی سیہزم الجمع ویولون الدبر بچر تی وی ما اولی دا میدان دا بدر کی چی نبی علیہ السلام کافر پا مخر کری زغلیو پسی آیات ولی سیوحزم الجمع ویولون الدبر ما وی آقا چی قرآن مخشی ویلیو نه لس کالا مخشی خبرم داوا ما سو اپشابان دی روان دی اتختی ویولون الدبر محزوم من الاحزاب الاحزاب دلی دا کافرو دا تیرو یا دا دی زمانی نطولو کافرو تا پیغمبر السلام دیلے گرو اس مثالون خی دا تخویف دا دنیا دا عذاب نا تاریخ مخکنے دا عالم درو جن دا سر ذکر کئی دیل ذکر کئی چی تاریخ ہو گورا دا دنیا تاریخ ہو گورا تاریخ سدے تاریخ دے توری تیری دی خو پا تورو تیرو کم سدے درک لگولی شی درانا تسیر پکی تایی سا عبرت پکی سد کمال خبر پکی تایی کانا نور تاریخ حجت ندے تاریخ دلیل نہ دے تاریخ تاریخ دے تیری دی دروغ دی اکثر دروغ دی خو پاگا دروغ کی چی گوری را گوری نو زرط بری پیرو دی چی دا خبر دیشتیا دا دا نوری دروغ دی اکا دروغ دی تو سبق دی نزدکی کی چی دا سی حالات شو نو پا دی معنی بانی تاریخ طرف تا قرآن محقی تاریخ ہو گورا ادب مسلمان قوم نا تاریخ بالکل رک دے اپا مسلمان کی بیا دا پختون قوم نا تاریخ بالکل روک دے بالکل تاریخ روپی جنی کی تاریخ تشہر او دا قتل غواری یادی کے فائدہ صدا دا پتہ تنیش دے قرآن تاریخ قدیم دیگر گئی درو جن گانے لیو مخشو دونا قوم دونو پیغمبری آق قوم دا آد حود علیہ السلام پیغمبر فرعونیانو درو گانے لیو فرعون ظلوتاد دمی خونو خوان ظلوتاد دچوبونو خوان وطد میخت ہوئی دچ بسدا اور کولا نو تو سڑی پہ بندر بانے پہ میخونا بولو پنچی کرو پہ دے بانے ظلم ہوتا یعنی ظلم نولا بیان کا اگر سخت ظلم خوان چی انسانیت پہ گیتا ہم نو دی انسانیت سدا ہم نو اور کولا اوتاد وطد کانت لہو ملائب من اوتاد یلعب لہو علیہا عبداللہ ابن عباس وی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کرکٹ بے کاو اصل موجود دے گاو توباڑی بے حضور لے اور توباڑی بے سخو پاگے بے اولا کلے بے پیٹو پونا ہوئی اور تجیس بے تین رات انگل ظل اوتاد ظل ملائب کانت لہو ملائب ویلعب لہو علیہا عبداللہ ابن عباس سے بھی ابن جریر ہوئی غرائب القرآن ہوئی البحر المحیط ابو حیان اندلسی بے مانا کرے ظل اوتاد مانا ظل بنیان لوی لوی عبادے باغ جوڑ لی مضبوط مضبوط عبادے آغا جوڑ لی اول من بنا بالآجر ری اول ری سڑے ری چی دا پخو خوصو عبادی دنیا کی اگر شروع کرے ری اول ری سڑے ری ایو قید لیا حمان و الطین فجال لی سرحن چی پخی خرسی جوری کری دی او پاکا عبادی کری دی مانا سرا دلوی طاقت خواهن او دا شانتا در اوجنگار قوم دا سمود صالح علیہ السلام قوم دا لوت لوت پیغمبر اغیر در اوجنگار و اصحاب علیکا ادرو جن گنے لے پیغمبر بن والا ہو جو بوٹو والا ہو اور آئے کا الشجر الملطف دیری ہوئی پہ زبان دیو لاری و خلق بے تعظیم کو دا نختر ہوئی ایاد پیچانو شینٹے بے کولو تو داشے نشنا کرے دا شینٹے چی ہو چو فمیل چی با نریا وانی خوک تو شیم پروتو چل غوضا نو دو تا داغی تازیم شروع کر پیو دو لاری دیتا بے شیدان وی دل تا کیون دیر دوی نداسیو زنگل با لارو گیر چا پیر تو شینی شی پیو دو زنگل دا آوال دیتا شیدان دی شیدان دی دل تا روز تا پدی غر که نختار لارو گان دی چا با تا نراس تو بیده شیدان دی هر تا ختم چی پدی پوشو چی دوست نیشی کوله نو هر تا ختم کرم قبرون پتی کرد قبرون پتی کرد دو تاری تینا جوڑی کردی اچی تو پوری پدی پوشو چی دو نقصان رسی نو خدایان دی جو کرد بیارتا نلاس کرد چی پوشو دا خدایان ندی نو باش پتی تینا جوڑ کرد سڑی پتی جوڑو پدار سک ملمت یری دا تو پاکو سخواو ایسر اولی دا قبرون روانه ویدا بر کری که مولا دی اغیو چی داروانه واد اغیو پس روپا کورا و استا پا خدا منی بر کری اغیو مولا واتون و تا تا دایلی چی قبرون روانه پا مخای که سرای مخی دیو پسی دی دیو تو پولو نرو دنگو دیو دیو تو دیو یه سرای پولی گیره باید سرای پا اغیو دروغ والی واد که پیر جولای دالا پتکانو پا اغیو دروغ سر واد زل و تاد کنزر پی خلقو زیم اپتی خلقو زول کن کنزی پی اوسم ما اپتی خلقو زول کنز دالا اما وی چی بوده تینا مغوطوی یا تانگا تی مغوطوی پا دا غزیر اسخاشی اسخاشی جی بلرگه مغوطوی تینا یا دی کمی بیان که وی کل قبرون بدوی میزه بدویم کتاسو وی تا می دا بساری چا جوری که بیده قبرون کی دا توفونو بگیر جاوی دا لرگی بگیر چایی کنی پول قبرون کی بساری جوری دلی جوری لرگی بگیر فراتو میزه بدویم کتاسو پیده تاس خلای غر کن پیغو مال کنزر پی ماتا کن زول آتا نمس کی کلی دیو شالو سورتو ہوئی نمس کو آپ کیتے ہو دبا بد قسمت نور را گلیو سار پر چاہی کیو دیو شو ایتا دا کم دی ماتی ایتا دا کم دی ماتی ایتا دا کابار کام دی تاسو امونگ دی چیلی دا پور غر بانی مخامخ کرے امونگ دی چیلی ایتا دا کابار کام دی ایتا دا غل تیو مولا دی قبرون ایتا دا کابار کام دی خدا پاکتا غذاب دیو چند ایتا دا مائی مولا نی روان کری داو بل چار روان کری یہ جگہ منکہ مخامہ خلوئے قبرستان و ختم شو قبرون و پاغی وانی پتے جوڑ کے سڑی نو میں داغ مولاد آغا طرف تردو پتے نشتنے دیرے ہی سیدھے کتا در بلچہ آغا مولا پتے دیرے خوال کرنے پاک و طرف تردے نو آغا طرف تردو خواہ قبر وان شہدے و داغ طرف تردو خونے دیوانی کتا وان شیدن چا بروان کرنے نو بری وانی مولا مجرم پر والا راوکی تنگی دیو یا غدا دی خیران آغا مسلمان دین دسا قدر نیشی از گولی پا, پا دوانی پرخ پانی با مارتون چطل چه دلتا دوانی اردان گرانه دلتا دوانی اردان دل بایدی پس با مایدی پسی گرده پس پین گیره باندی یواش پا نداو کرا یواش پا بیا پا واپسایی که کوای ابیا با در پیر تی رسولان هلتا که با گوله سیستاس و گوله دو مرگا تیره شا دین پسی ده گرده خیلی با لابتا شو یاره ویری سیا دیویل دی واقعی ده که منگ سا دین قدر نیشی مایدو گولی نتا استا دین سپک دی نو کنزله پی زیما و دوتر خلق رو جوری کردی سی چلو کوست برخ پا کیون درا که مارا چیزا تا بی کندی لالو قوانج بی کستا شی و قرآن از دلو تا الَّذین طغوا فی البلا کذب الرسول فاقت عقاب ندی دو دیر طول قومون تقذیب آل آئی کذب بانوالاو ویدا معظم دیده دی دلتا شیدان دی اگه تا بی نرست کن قرآن از دلو تا اولئک الاحزاب جو طول کافر تکذیب کرو نو یود دونا لیکن درو جنی گڑیو یہ گلی دا اللہ نشوی پہ فیصل دا عذاب عقاب صدا پہ اللہ ثابت کرلا وما انظروها اولا تیری ذکر کرو ویتا تا قشن بہم حاش للہ توبہ تا قشن بہم نقد حال ما و تستے خوش ببین قشن چو بہم دا زمان استا حالت بیالی ما تا رو استا حالم دا سلی انتظار نکی دا سپکان اولا اس مشارہ دا پارا دا تحقیر اشارہ انتظار نہ کئی دا یقبان انتظار نہ کئی او نہ پوری دو دا دا کم دا نا پوانو بی دینا صیحتا واحدا دیو آواز دیو حکم سا صحت صورت یاسین کو لسل کنا ان کانت الا صحت واحدہ یو آج چچگ پی ہوا کیسی یو آج یعنی یو امر دا اللہ کون نشتے بیا من فواق دا غیل صدما فواق ما وینا حلبتین بیزاولا شر غوا میخاولا شر ووخا نچی دیولا شر دا یو تا یدو تی دا پریدی نو بیا بل لشی نچی سو بل لشن دی که بیا داری جمع شیدی ناغتی نو بیارو باشی پر دویم دل باندی ما بین الحلبتین و عربو دا کار که مالدار خلقو کار زمیدارو بانی خون نپیدا نپسنو یدن لگی ما لها من فواق ما لها من مکسن دما پکی نشتی ما لها من ترداد اگه که بیا بیا گردی دل نشتی پیوز البکیو چی غی چی پورا کارنو شو بیا پی چی غو باسم من فواق نشتی داغی واپس که دل من ترداد واپس که دل من تاخیر وایدو ربنا عجلنا قطنا قبل یوم الحساب استهزاء عذاب را روان دی ادا سے عذابوں نے دی ادا سے عذابوں نے دی وہ کو منائی نہ دا سے خوشحالی دی اور دا سے اللہ طرف نے مہربانی دی نہ منل خون ٹوک یہ سڑے نیٹا دا سرا کے منگل دی اس راکی رنگ دل تو پکار دی آج جلنا قطنا قبل یوم الحساب ویلو دو رب زمن ذرا کملا برخ زمن قطنا قسمت زمن برخ زمن مخ کے ضرور دی حساب نہ دشتے زار ذکر اللہ رب العالمین وی برداشت کا غم کا صبر کا پاغو سپورو کی وایو دوڑو گی ورداو جیوا ایسا سورہ فتن سولا مقاصد تلور اور ذکر شو اس دویم دل بانی اجر دا مصطفی نو اولا تذکر داود علیہ السلام یاد کا دوتا بیانو کا دوتا متازی کے ان کے منگتا داود آف دانا جو اندے مانا چپ سرے پوئی گی او اغاق نظر تکوزے شی آف دانا بندہ زمان بندہ خواری ہو دے آب دنا ما تا فریادی ما تا متازی کن کے آبد چه دا بل تا متازی دا بل تا محتاج دا متاز منگتا افریادی منگتا دا مانا قرآن پا دقا حسیت ذکر کی چه پا کم مانی ما ذکر کر سورت مریم کی یہ آیات ویم ذکر رحمت ربکا عبدہو زکریہ اذ نادا ربہو نداء خفیہ کافا یا انصاد ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ دیدا یاد اول دا مہربانی دا رب دی متازی کے ان کی تداغا یعنی زکریہ عبدہ محتاج آغتا چو زکریہ دا غدہ میں پاغبانی دا مہربانی یاد دی ندا عبدی دی ہو جنہی ذکر کرے چیز رحمت باعث عبدیت گردی دے رہنے پیغمبری دا عبدیت پا بنیاد باندے چه عبد و دا اللہ اللہ تا فریادیو ہمیشہ اللہ پہ مہربانی اکرون تا تدا مہربانی آدم چی پا بندگی میں پہ کڑیوا بندش زما نظب دبانی مہربانی اکم عبدہو زکریہ ان ہوا اللہ عبدن انعامنا علی نو لیکن فریادی ماتا نو پہ مہربانی کڑیوا وذکر عبادنا دا حضور سمرازی عباد ذکر کی کمال پا بندکی عبدیت تے رسالت دا غین رستو دے نور صالحیت دا غین روسی آب اچھا بندہ دا بندہ توپ پا جو باندے یاد کا زمان بندہ زمان گا داود علیہ السلام زل ہے دیر حمت والا طاقت والا زل آئی دی زل قوہ زل آئی دی زل حمت سارا دا دینا چی پیغمبرو سیاسی کارونو تو انتظام دا مملکتو پاگی دا پاس آگا دا اللہ رب العالمین دا عبادتنا مخنور سوشے بکتنو ادھر یہ ٹول سر روزی پخلا پخلا سو گٹلا پلا سبانی میں زوری بے کولا زل آئے زل ہما زل قوا عبادت سے دیر کا انہو اواب یقین دیو گردی دن کے لاتا رجع اللہ طرف سے گردی دن کیو یا انہو اواب یقین وہ دے گردی دن کے ہر خلاف دولا کارنا چکم کار بغور نہ ہو ناغد نہ کہو دا زل مسئلہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات مباحات کلی و کنی دی کری مستحب خوی کلی دی مندوبات کلی خو مباحات دا انبیاء پا عمالو کی وہ کنو یعنی طول عظیمتو کو رخصت باندی عملو علیمانو دو قول دی دا محققینو قول دارے چی دا انبیاء علیہم السلام پا افعالو کی اقوالو کی مباح نی تش مباح نی که منگ تا مباح کاری گی خواق شکل دا مندوبی دا مندوب پار ذریعہ گردی دلی پدی اعتبار بانی اولی پیغمبر اللہ طول مخلوق لا نمونہ پیدا کرلا چه دے پا مباحات مانی عمل شروع کی نو امت بے بیا سے چل کی امت پا مکروحات عمل شروع کی نو دے پا عظیمت عامل لے جس سے کئی نو دا اللہ رضا دا پاگی کی ادھا اللہ رضا دا مندوب نو پا کم کی نشتے مباحات کی رضا دا اللہ نشتے نو پا کی ثواب دے مباح کو ذریعہ دا خیر اگر دے دل نو ثواب دے مباح کا ذریعہ دا شر اگر دے دل نو گناہ دے خوچ نو دا شر ذریعہ دا او نو دا خیر ذریعہ دا او مباح قدر دے صرف مباح دا ثواب نشتے پا کی پیغمبر آگا کار نہیں کی کنو کچھ پاگی کی ثواب نی دا گناہ نظام بچ کی دویم قول دا شو چی مباحات پا کشتے او دا دا رخصت پارا چی امت تا آسانی رسی سعید دا نو دا ایوب دا داود علیہ الصلاۃ والسلام رجع گردی جن کے اللہ تا دا کولو دا مباحاتنا پا کولو دا مندوباتو بار بار خو پرے دا اچت اچت او پا دی کودا چی مغیر دی اختیار ساتا یا مانا دا رجعون اللہ ہر سوچ ہر وقت سوچ اور فکر ہو چیدا تو قوم اللہ کرا نہ خپن شرطا یقیناً منگا تابع کریو دل غرونا سخرنا من تابع کریو اللہ و ما تابع کریو سمانا پا تصویر کی رد اختیار نہ معجزا و کرامت نے اختیاری دی انہوں دائی میدی نہ بندہ اختیار کی نیچ دی اس بر علا ما یقولون آغا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یو خانہ گوڑے و شیرہ چا پک کرو و لیتے را اوڑے و اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلال تو ہوئی زخل کرا ورا خلا کرا لس لسنا کے نستا خوڑا لس لسنا کے نستا خوڑا خلا ٹول ختم تو اصحاب صفج سوق میں مانو دا ٹول ختم ہو کھانا کا قصدہ کی احزاب کے جابر کور والا کہ جابر لا یقضی پیغمبر ہو گئے سخت ہو گئے پکے تھے گھٹی تڑن دی نو تو خوڑا تشتے ویلے کی اور بشی دی وی نور تشے ویلا گورگو میں دے کنا ورغم احلال کا روڑے پخوا روڑے واخل ورغم احلال کا راگے نچراتن خودی تو خونو کھولا سریا خبر واورا دا یو تن دا خوراک دا نچی واجی غرا والا چی غفی مور شی نور توکران والی ایخا بیاو تاوازو کو وی نور توکران والی داگی سود دی چی پیغمبر علیہ السلام کھولو کھولے سودی پا دی دی پا بل چی نسودی ندا چی دا بل دی نکولی وی دا نور چی دا خوراک ندا نو غرا ولا چا پی موش تو پا گڑی کر دی داغی زرو مانی دا ستا دا دراغی تکلیف راغی دا سی غیرتیانی زنانوی دی چلال نبی علیہ السلام تو غک کیوی ما تالا روڑی کری دا نبی علیہ السلام چاک یا علال خندق صنعا لکم جابر و طعامن اے طالبان رو جابر تاثر روڑی کری دا رازی چیزو جابر حق خیر حال چپاک خدا ہے دیو تن دو خوراک دو دا خطوار رسمیندر سو تن دیلا زیاد اکو لوگی نی اسالوم دی روزی سردیو چی پا اول روڑه خونه نو پا جیمی با دو خوری ویتا بود چل کی روان چی خپا دی نویر سلام پوشو ویلک خدی تا دیوائی چی شروان نرو باشی روڑه دیلا نپخی اصلا دور چیزونو میزونو تیار کش لاز کی نی ویتا سایی دا دیلار پا منده منده ویتا چلو شوی خدی مخلوق دو خدی راقی ویتا تا ما ویلی نم ویماری دی کری ما غتی وازیو لی پیغمبر سلام بیلی داری ایمانو بس بس بیا تک ده چه اغا ویلی دی اللہ و پدی که برکت واچی رسول سلام را ره صوبان گوتو کو بیا پی که صوبا کولا پولو که لاس که خو وی پخوای ده چم جنانه را لی سورش روڑی پخی اکاکوین را و باسی خلق خوری ازی خوری ازی خوری ازی طول ختم شو ختم شو و این برمتنا لتفورو کما هیا زمنگ کٹوا شانتی سی گی درنگ سکون دان گی ڈکا دا اوڑا شانت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خلق و حاجت تھے ضرورت تھے کورن کی ویش ہے دا ڈوڑے رضان گلے کورن کی ویش ہے وہ کورن کی مدینی ہو رسی دلی داغ پیغمبر دے اللہ دمرا لیکن داغ پیغمبر دے چپ گیڑ بانی گٹی کی داغ پیغمبر دے غرما دا غرما سرا غرما دا دا کورن راوت بلال دے ابو بکر صدیق دے عمر دے دا پلار یو یو مرگری کی یو ولی رالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا وی تو ولی پغما کی راوتے سڑو وی خوراک تے شین شیو گے شیم مزو چا تے درا کو لوگ تو پیدا شی کور سات نے دیری گی دلو گنا دو وی دا حال زمن دی جو صحابی کور تلاڑ آواز او کور نشتے دے یا تباری تو کور والا تو ویرا دے رسول اللہ تاسو سوری باندې کینے باقی دے کجور پر سور باندې کیڑو دی کی چکاتا خاون را غی خوشحال شو سر میں پای اسمان دو لگی چی تاس زمان ملمان شو لگی دی کجورو تازه گنگ گره آت وینز سوڑی که او دای تا پا سپر که زوان که دین خورای نبیر سلام بی لگی بجره آوی وینه چی پا خپل رضا تیو خورای پا خپل رضا تیو خورای چی پاتی شنو آو بزو منگی او بیا گرنده پاسی چاره را واقع سوی ولی که خیال که چا تا دا پای والا تا شیلال نکی یعنی بیزا چا تالال نکی لنگ بیزا اول ورغم الهر که چلی وی خورد او به سړی اوس کې روان شو وی ها دا هو النعیم الذی تسالون عنه یوم القیامه دا غنیمتونه چې قیامت کې بدن تپوس کیږي په خیر علم او فیلا وی دا نعمتونه تاسو نه تپوس کیږي دغه پیغمبر دی چې دا غ په مخ کې د یو تن خوراک د سلګونو شو.